Passen 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 14 d'octubre de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dijous, 14 d'octubre de 2010, quan passen 6 minuts de les 8. Una edició de dijous en què ens hem llevat contents, de bon humor. I és que finalment ha estat possible el rescat de tots els miners sans i estalvis a Xile. Tota una proesa que més demostra la globalitat i la vida en directe a través dels mitjans de comunicació. Allò que va començar amb l'època de Gran Hermano, la vida en directe, doncs sembla que s'estén ara a les grans tragèdies. Hem pogut veure, hem pogut viure a través de la televisió en un món globalitzat des de qualsevol punt del planeta com eren rescatats aquests miners. I això ens planteja fins on podrà arribar la televisió. Nosaltres, però, estem aquí a la ràdio i avui ens toquen altres coses, altres temes dels quals en parlarem en els propers minuts fins que siguin les 9 del matí. Començarem, com sempre, amb l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia, el repàs d'allò que va ser portada fa un any i els aniversaris. Tindrem amb nosaltres també el Dani Cortijo, autor del blog altresbarcelones.com, que ens parlarà d'històries de la història de Barcelona. La Vanessa Leiva ens portarà una nova cançó d'aquests grups que aquesta setmana estem acomiadant. Amb el Marc Mauri farem el repàs de l'agenda del dia, l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant de cinema a La Guixeta. Totes les novetats del món del cinema, avui sense la Rosa Domingo, això sí, ens ha passat tota la informació. I tot això serà aquí, a RKB a la 106.9, fins les 9 del matí amb les nostres línies obertes 93 468 55 55. També el nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i el Facebook www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Angie Morales, molt bon dia. Bon dia. Què tal? Com estem? Molt bé, molt bé. Doncs ens portes les efemèrides per saber què passava un dia com avui, un 14 d'octubre del 1806? Doncs l'exèrcit de Frederic Guillem III de Prússia va ser derrotat davant la ciutat alemanya de Jena per les tropes franceses comandades per Napoleó I. La desfeta va significar la sortida del país germànic de les guerres napoleòniques fins al 1813. La batalla de Jena va comportar greus pèrdues per a Prússia. 49 generals, 263 oficials, 12.000 soldats morts o ferits, 14.000 presoners, 40 banderes i 112 canons capturats. Napoleó va fer jurar als oficials prussians presoners que mai més tornarien a agafar les armes contra ell. Anem fins l'any 1886. Es funda la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, establerta a la Llotja del Mar. El seu primer president va ser el banquer i home de negocis Manuel Girona. I el 1905? Vaga general a Rússia, que paralitza el país i serà l'inici de la primera revolució. En un dia com avui, del 1944... Segona Guerra Mundial. Se suïcida el mariscal alemany Erwin Rommel, considerat per Hitler culpable d'un complot contra ell. I cinc anys més tard... Comença la cacera de bruixes als Estats Units, una exhaustiva investigació contra els sospitosos de simpatitzar amb el comunisme. Per últim, un dia com avui del 1962... Un avió espia nord-americà descobreix rampes de missils soviètics a l'illa de Cuba. Era notícia. Ara fa un any era portada dels diaris. Zapatero ofereix a Obama més suport a l'Afganistan. Pel que fa a la política nacional també... La policia deté Otegi per voler muntar una altra Batasuna. I per últim, en clau econòmica... Les caixes de Catalunya, Tarragona i Manresa inicien la fusió. Hem de felicitar aniversaris. Felicitem el cantant de 70 anys, Cliff Richard. També a la exemperatriu d'Iran, Farah Diva, que fa avui 72 anys. Roger Moore fa avui 83 anys. Així mateix, el dissenyador Ralph Lauren fa avui 71 anys. Pere Ponce, actor, fa avui 46 anys. L'actriu Lola Marceli, de 43, i finalment el cantant de rap Usher, que fa avui 31 anys. Tots ells felicitats i nosaltres tornem demà amb més. Que tinguis un bon dia, Angie. Molt bon dia. Fins demà, adeu. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Continuem en línies obertes en aquest dijous i, com és habitual, els dijous a primera hora tenim amb nosaltres el Dani Cortijo, el Fem Matinà. Bon dia, Dani. Bon dia. Què tal, com estem? Bé, bé, bé. Avui ens portes una història, però m'has dit, ja t'explicaré. Ja t'explicaré, sí, perquè sí. És d'un tio i... Però em tens aquí intrigadíssim. Història de Barcelona, història local, sempre ens centrem en aquesta història de la nostra ciutat. I m'has dit que anem cap als anys 20. Sí, hauríem d'anar cap al 10 de març del 1923, per ser exactes. Però no m'ha explicat res més, avui em té amb una intriga aquí, el Dani, que déu-n'hi-do. 1923, sí. El 10 de març. De què parlem avui? Doncs bé, parlem d'una gent que es va reunir en un bar. Sí. A un bar que estava, que es deia el bar El Tostadero. Que El estava, Tostadero? Sí. Que estava a la plaça Universitat. Sí. Eren tres persones. Una es deia Comas, l'altra es deia Botella, l'altra es deia Lluís i l'altra es deia Salvador. Sí. Doncs bé, eren tres persones vinculades al moviment obrer. En Lluís era d'Esquerra Republicana. Botella, Comas i el Salvador eren més tirant cap a la CNT. Sí. I en aquell moment hem de pensar que era l'època del pistolerisme. Aleshores tenien moltes discussions sobre què podia passar amb el tema del pistolerisme, perquè s'estava anant de les mans. Sí. Per qui no sàpiga, el pistolerisme va ser una guerra que va començar al Vapor Vell, on està la biblioteca del Vapor Vell, sí, que es va matar un dels dirigents de la fàbrica, i d'aquí va esclatar en... pistolers pagats per la patronal que anaven a matar a casa els obrers, obrers que es venjaven, gent que s'acabava professionalitzant, gent que es canviava, i a més hi havia una lluita entre el sindicat lliure, sí, que era un sindicat, com diguéssim, un sindicat groc de la patronal, fundat pels carlins i per, amb, connectat amb el govern civil, sí, i després el sindicat únic, que era la CNT, en aquell moment. Aleshores hi havia molt pistolerisme i estàvem parlant precisament d'això, no? De que deia... En Comas, que també li deien en Perones, deia, jo no estic d'acord amb això de que comencem a anar a cops de pistola perquè tenim les de perdre, ells tenen el poder i això acabarà fatal, això és una escala de violència. Salvador també deia que no està d'acord, però també duia una pistola per si de cas. Per si de cas, déu-n'hi-do. Sí, no per utilitzar-la, però si et venien a darrere amb una pistola, era un temps que tu podies girar i en qualsevol moment et podien disparar. Sí. A més, com disparaven d'un bàndol i de l'altre, la gent que no es posicionava ho tenien bastant clar. Sí. Era molt, molt problemàtic. I el que van fer va ser acomiadar-se en aquest moment d'en Lluís, i en Perones i en Salvador van seguir cap avall fins al sindicat del Vidre, perquè era molt, el sindicat del Vidre era molt, molt important. Recordem, per exemple, Joan Pairó, que era un dels dirigents sindicals, també formava part del ram del Vidre. Fins i tot al ram del Vidre s'havien organitzat vagues de nens. O sigui, sí, això ja vagues de nens. Altres, ja parlem un altre dia. I anàvem baixant per la Rambla fins que van anar pel carrer Sant Rafael, que ara està a prop de la Rambla del Raval. Sí. I a la cantonada del carrer Sant Rafael amb el carrer de la Cadena, que ara el carrer de la Cadena no existeix, més sí que existeix, però és un dels carrers de la Rambla del Raval, perquè pensem que fins fa poc la Rambla del Raval, tot el que ocupa la Rambla del Raval eren edificis. Edificis, sí. Doncs bé, van sonar uns trets, van començar a córrer. No, el Salvador va treure la pistola, no va tenir temps a disparar, i el Perones el que va fer va ser amagar-se dins d'una carnisseria. Quan van sortir al carrer, el Salvador estava a terra mort. Sí. Què va passar? Que després, per aquell mateix, lloc, anava, venia o tornava de dinar un home que es deia Josep Cardenyes, que era amic d'aquest Salvador. Sí. I quan va passar va dir, em sona molt aquest vestit. Sí. I quan va treure el sac que portava sobre la cara, va dir, ha mort el noi del sucre. Aquell Salvador era Salvador Seguí. Havia mort el noi del sucre en aquella justa cantonada. Doncs bé, la veu va començar a córrer per tot arreu, es va extendre per tot Barcelona, però ràpidament el que van fer les autoritats civils va ser parlar amb la família i dir, l'enterrem ja, ràpid. Sí. I van pagar fins i tot el funeral perquè no s'anés creant una expectativa, una bola, perquè allò podia acabar molt malament, perquè realment, a més, Salvador Seguí era de les persones de la CNT que tenia una línia més propera al catalanisme. De fet, aquell Lluís amb qui s'havia reunit era Lluís Companys. Déu-n'hi-do. Que havien compartit fins i tot presidi a Menorca el 1920 i mantenien una amistat. I què passa? Que aquell va ser un moment crucial. Sabeu que després l'anarquisme, sobretot influïda per altres moviments i també pel roxisme que havia vingut, va agafar un caire totalment anticatalanista de vegades. Sí. Pensem que Esquerra Republicana també va dirigir la seguretat i es dedicava a perseguir anarquistes. Sí. què hagués passat si aquest noi no hagués mort, o si aquell moment, per exemple, en Lluís Companys digués, va, us acompanyo avui al Sindicat del Vidre. Clar. Hagués canviat també la història en un moment. Completament, sí. I aquests dos moviments potser podrien haver acabat confluint i no hagués passat el que va passar durant la Guerra Civil, aquelles baralles que hi haguessin anat. Potser la CNT hagués participat a la revolta d'octubre del 1934, això tampoc ho sabem. Clar, tampoc no ho sabem. Poden haver canviat moltes coses. La qüestió és que la tomba de Salvador Seguier es pot visitar al cementiri de Montjuïc. Sí. I que més que res, allò ja ha canviat, poca gent ho sap, i de fet hi ha una vinyeta que va sortir als diaris, que sortia just la cantonada on havia estat assassinat Salvador Seguí, i la gent sortint del bar pensant què passa, i és un dibuix que es pot comparar amb, jo el bloc ho he penjat les dues coses, sí, amb la foto de la mateixa cantonada. Mireu si ha canviat que el carrer Sant Rafael existeix, però a una banda té un hotel enorme, sí, que ja no existeix, el bloc de pisos que hi havia davant, i per l'altra banda hi ha la Rambla del Raval, que tampoc estava. I a més, aquest bar on va haver-hi la cantonada, no el bar Tostadero on van quedar, sinó la cantonada del bar, on ara hi ha una placa que recorda això, que posa Salvador Seguí, defensor de la classe obrera, així, ara mateix és un establiment de menjar turc. O sigui, no s'assembla absolutament a res. Clar. Per sort, també Barcelona no s'assembla tant i no anem per allà disparant-nos entre nosaltres. Doncs molt interessant la història que ens has portat del noi del sucre, que ens il·lustra doncs això, una part de la història de Barcelona i com hauria pogut canviar o no el devenir de la història de la nostra ciutat i del nostre país en general. T'agraïm moltíssim, Dani, que ens hagis portat aquesta nova història de Barcelona. Una altra vegada repetim als oients que els recomanem que visitin el blog altresbarcelones.com, que allà podran veure les il·lustracions que ens comentaves. També, doncs, el llibre interessant, Històries de la Història de Barcelona, l'autor Dani Cortijo, que és qui col·labora amb nosaltres i qui ens porta cada dijous aquestes històries de Barcelona. T'esperem d'aquí una setmana amb noves històries. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Fins la pròxima setmana. RKB 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Vanessa Leiva, com qui no vol la cosa, hem arribat ja a meitat més, eh? Ja, que fort, com passa el temps, eh? Ja estem a dia 14. Ja dijous, ja, eh? Final de setmana, el cap de setmana s'apropa, eh? Dijous 14, i a veure, deixa'm que endevini. A veure, què toca avui? Roger Subirana? Molt bé. Ei! Però bueno, menys mal que tu saps avui, perquè és l'últim dia, ja. Sí, avui és l'últim dia. Sí, que si avui no t'ho saps, ja no tens cap oportunitat més, eh? Doncs sí, portem el Roger Subirana. En Roger és veí de Vilafranca del Penedès. Es declara autodidacta i composa les seves cançons d'oïda. Ei! Bueno, això ja, ei. Bueno, cada setmana ens sorprèn. Però jo no sóc capaç ni de tocar la flauta aquella que ens ensenyaven al col·le. La flauta travessera. No. Només la pandereta, no? I tant. Per Nadal. La pandereta i malament. Bueno, una mica de ritme, no? Sí, doncs sí, ell ho fa tot així d'oïda. I només a partir de la formació musical que va tenir a l'escola, vull dir... La flauta. Sí, allò que fèiem d'una mica de solfeig, una mica de flauta, doncs a partir d'allà... La flauta, el triangle i els pals aquells... Jo no vaig arribar ni al triangle, jo no vaig passar de la flauta. Doncs imagina't, amb la flauta nosaltres no hem sabut fer res més de bo, no? I els platerets aquells, petitons, que es posaven als dits? Ui, tampoc. No? Teníeu molta varietat a la vostra escola, eh? És que jo potser era d'una altra època. Jo sóc més gran, igual ja la teva època ja no... Ja començava a haver-hi crisi, no? Vosaltres ja éreu més electrònics, no? Que va, ni electrònics és la flauta, el que és bàsic, no? Sí, cantàvem, això sí, cantàvem una mica. Ah, veus, nosaltres també. No, el que és la classe no, el que passa que jo després vaig fer música i sí que vaig fer piano, però bueno. Ah, molt bé, això ja són coses extres, eh? Això ja és... Però bueno, no he arribat al nivell del Roger Subirana ni de conya, eh? No. Que va. És d'estar per casa, eh, el meu. En canvi, aquest noi, tu, va fer menys que jo, imagina't. Va fer només la flauta, diguem. O potser anava a la teva escola i era més avantatjat i tenia més instruments, però ja, tampoc molta cosa. Igual sí. I després, mira, tu, es fa unes bandes sonores que vamos... Déu-n'hi-do. Música lliure, música lliure més que podem descarregar de manera gratuïta, de manera legal. Exacte. I que es poden utilitzar, com bé ens has dit en alguna ocasió, en reportatges, per exemple. Sí, en videoclips. Bueno, clar, videoclips. Si no és ell mateix, potser que no, no? No, potser pel·lícules. I es pot fer pels vídeos aquests ara que han sortit nous, que es diuen els lip-dubs aquests. Saps? No, no ho sé. Saps del que et parlo? No. Que no saps del que et parlo? No, Vanessa Leiva, no. Doncs mira, els lip-dubs aquests estan molt de moda. Són aquests vídeos que surten per internet i que es fiquen molt de moda, eh? Que tenen moltes visites al YouTube i que pot ser qualsevol. Normalment ho fan universitats o centres així de nens petits o fins i tot empreses per promocionar l'empresa. Agafen una cançó coneguda i fan com si estiguessin fent el playback. Apa. Saps qui vull dir? Sí. I els caracteritzen perquè és un pla seqüència, no tallen en cap moment. Val, saps qui vull dir, no? Ja sé, això jo ho he vist a la tele. Sí. Que feien un concurs que ho feien a pobles. Sí, és que està molt de moda ara això, eh? És l'última. Sí. Vull dir, bueno, hauríem de fer una a la ràdio i penjar-lo. Doncs mira, no estaria malament, podem fer un dia de... Un programa així en directe. Sí, i tant. I tant, home, sí. Jo crec que sí, eh? Amb la gent que tenim ho faríem bé, eh? I tant. Que no falta alegria i... I la gent és dit xaratxera, tu. Doncs Vanessa, que ens anem per les branques tu i jo aquí parlant. És veritat, sí, parlàvem de música lliure, no? Parlàvem de música lliure i Roger Sobirana. Això, Roger Sobirana, doncs això que fa música molt bona, música de relaxació, música instrumental. Això sí, no podríem fer un lip-dap amb ell perquè no té lletra. No? Però bueno, podríem adaptar-ho, que n'hi ha molts de música lliure que podem agafar. Perfecte. Doncs això. Avui què ens portes? Avui us porto una cançó que es diu Island of Light. Island of Light. Illa de llum. Illa de llum, és doncs. És un home molt poeta, també amb els títols. Molt maca aquest títol. Doncs ens quedem amb aquesta Island of Light i exacte. Demà t'esperem de nou. Molt bé, doncs fins demà. Que tinguis un bon dia, adéu. Igualment, adéu. RKB 106.9 FM. When the night has come, a RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Marc Mauri, bon dia. Bon dia, David. Com qui no vol la cosa, hem arribat a dijous. Que ràpid la setmana, tu, amb aquest pont que vam tenir pel mig. I dijous amb moltes propostes, propostes gratuïtes. Més propostes, com cada dia tenim, sí. Què ens portes avui, per començar? Doncs per començar, teatre i dansa, que serà dins la programació de la quarta edició del Festival Ulls, Judita, serà a la Rambla del Raval, a Ciutat Vella, a les 5:30 de la tarda. Perfecte, doncs ja sabeu, si a 6:15 esteu pel centre de Barcelona, per exemple, i us agrada la proposta teatral i de dansa, Judita a la Rambla del Raval. I qui no estigui pel centre, doncs s'hi pot acostar baixant a l'estació de Drassanes, a la línia 3, i també hi pot arribar. Perfecte, tenim una altra proposta, una presentació. De llibre, sí. Un llibre, Ego Surfing, de Llucia Ramis. Avui, a la Biblioteca de la Sagrera, a les 6 de la tarda. Doncs un llibre de Llucia Ramis, Ego Surfing, que a més és molt interessant. M'he sentit a parlar i és recomanable, eh? Doncs tots alguna vegada ens hem buscat a Google. Hem buscat el nostre nom. Per aquí va la cosa. Ui, doncs això m'interessa a mi, eh? Doncs mira, perquè estigui interessat, doncs la Biblioteca de la Sagrera queda a Camp de Ferro número 1, amb la línia 1 o línia 5 de la Sagrera de Metro, i pot arribar. I línia 9 i 10. Ara ja també. També, sí, tant. Ui, ja no compto amb aquestes, i tant que sí. Més propostes. Més propostes. Un documental, un vídeo, de Marcel Lherbier, El Dorado. Avui al Centre Cívic, a Parc Sandarú, a les 7 de la tarda. Això queda al districte de Sant Martí? Correcte, al carrer Buenaventura Muñoz, número 21. Podem arribar fàcilment amb el metro d'Arc de Triomf. La línia 1. I més propostes. Més propostes de teatre i dansa. Dins el festival L'Escena de Poblenou tenim Dissonància, a la plaça Can Felipa, a les 8 del vespre. Perfecte, allà al Poblenou. Allà al Poblenou, correcte. I per últim, proposta musical. Sí, jazz jamaicà, The Oldians. Avui, a les 10, al Centre La Farinera. Portaran l'espectacle Say It Loud. Jazz, blues, gospel, correcte. La Farinera del Clot, allà a la Gran Via 837, a Glòries. A la monoprotestació de Glòries, sí. Perfecte, doncs demà ens portes més propostes. Demà, ja divendres, s'acosta cap de setmana. I tant, que tinguis un bon dia, fins demà. Fins demà, David, adéu. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Si eres mujer y te interesa estar al día de toda la actualidad, en Club Woman, el Club de las Mujeres, estarás bien informada. Todo lo que quieres saber, tertulias, entrevistas, la mujer emprendedora, salud y belleza. También los chismorreos del corazón, porque Club Woman es el Club de las Mujeres, un programa para que la mujer tenga su espacio de opinión y pasar dos horas de diversión y entretenimiento. Club Woman, el Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. Todos los lunes, de 22 a 24 horas, en el 106.9 de la FM. RKB, Club Woman, el Club de las Mujeres. Sin concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Aquest dissabte, futbol sin concessions a RKB, des de 7:45 del vespre. Barça-València. El líder d'aquesta lliga visita el vigent campió en un camp nou que estrena gespa. Barça-València, setena jornada de lliga. Ara ja no hi ha excuses que valguin. Els de Guardiola no poden deixar escapar més punts a l'estadi. Dissabte, 19:30 hores, futbol sin concessions a RKB, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, Grup GV i Quinielista.com. Aquest dissabte viu tota l'emoció d'un Barça-València al 106.9 de l'FM. RKB, 5 confessions. L'esport que t'envolta. 5 confessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Je l'emmitoufle,

I seguim a la sintonia RKB a la 106.9 de la freqüència modulada amb línies obertes. I és moment d'obrir la guixeta i parlar de cinema. Avui, com ja us comentàvem al principi del programa, no tenim amb nosaltres a la Rosa Domingo. Rosa, avui la teníem ocupada en un rodatge, però això sí, ens ha passat tot el guió amb tota la informació que vol comentar amb tots vosaltres, que vol compartir. I parlant de cinema, no podem oblidar el Festival de Sitges, aquest Festival de Sitges que va començar el passat dia 7 i que podrem gaudir fins al pròxim dia 17, és a dir, fins aquest diumenge. El Resplendor, la pel·lícula de Stanley Kubrick, celebra 30 anys i aquesta 43a edició de Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya vol homenatjar amb la imatge del cartell oficial d'aquest any aquesta pel·lícula. El festival també està fent un recordatori als 25 anys de Retorno al Futuro, la pel·lícula de Robert Zemeckis, i a més celebra els 50 anys de la pel·lícula Psicosi d'Alfred Hitchcock. Pel que fa a la selecció oficial Fantàstic, es presenten títols com Outrage, el retorn de Takeshi Kitano al cinema gangster, A Woman, A Gun and a Noodle Shop, del famós director xinès Jimou Zhang, que és un remake de Blood, un remake dels germans Coen en clau imaginària. També tenim la pel·lícula The New Daughter, la incursió a Hollywood del director espanyol Luis Verdejo, amb Kevin Costner com a actor principal. Una altra de les pel·lícules de la selecció oficial és A Serbian Film, una controvertida i extrema pel·lícula que és considerada el xoc del festival. La pel·lícula The Last Exorcism de Daniel Stamm és una de les pel·lícules més esperades pels fans i va causar furor ja en els passats festivals de Berlín i de Cannes. És un film indi nord-americà on es barreja comèdia i terror. En representació del cinema català i espanyol tenim, en aquesta 43a edició del Festival de Sitges, la pel·lícula inaugural Los Ojos de Julia, la segona pel·lícula de Guillem Morales, que compta amb Belén Rueda i Lluís Omar com a protagonistes. A més, en secció oficial, també es projecten Agnòsia, la segona pel·lícula d'Eugenio Mira, que compta en el repartiment amb Eduardo Noriega, Bárbara Goeneaga i Sergi Mateu, entre d'altres, i 14 dies amb Víctor, de Román Parrado, rodada entre Barcelona i Londres, que gira al voltant dels límits de l'art contemporani, la degradació humana i la mort. I també el cinema en 3D trepitja la catifa vermella del Festival de Sitges. Destaca la projecció de la producció espanyola d'animació Stop Motion o Apóstolo de Fernando Cortizo. I Midnight Extreme està dirigida sobretot als fans més radicals del gènere, posant èmfasi en el cinema més extrem i gore, amb la tailandesa, com la tailandesa Slice, l'australiana Primal de Joss Reed, la nord-americana The Violent King de Butcher's Brothers i la divertida Norwegian Ninja de Thomas Kaplan Melling, a més de les maratons Mondo Macabre, La nit més zombie i Japan Madness, tot això dintre del festival. Però ara que ens trobem a l'equador d'aquest Festival de Sitges, d'aquesta 43a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, quines coses han passat en el festival? Doncs Kellan Lutz ha revolucionat els fans de Crepuscle a Sitges. I és que és conegut per interpretar Emmett Cullen a la saga Crepuscle i ha revolucionat el Festival de Sitges, el qual va anar-hi per a presentar el DVD de la tercera pel·lícula de la saga, Eclipsi. Centenars de fans es van amuntegar per poder conèixer en persona l'actor nord-americà que, això sí, es va mostrar en tot moment molt proper i molt bromista. I amb l'arribada de l'actor Jamie Campbell, la bogeria es desferma al Festival de Cinema de Sitges. Va ser la tercera jornada del festival i amb l'arribada d'aquest actor, el senyor Jamie Campbell, un dels protagonistes de la segona entrega de la saga Crepuscle. I és que Crepuscle s'ha convertit en tot el món en un fenomen mediàtic que arrossega festivals i sales a una multitud d'adolescents. 1.000 privilegiats d'aquesta multitud que havien pogut aconseguir una invitació es van concentrar a la sala principal del festival per veure en carn i ossos a Jamie Campbell i contemplar per primera vegada els tràilers de promoció de la nova entrega de la saga Lluna Nova, que s'estrenarà en totes les sales espanyoles el pròxim 18 de novembre, dos dies abans de la seva estrena als Estats Units. Alguns dels assistents van dormir al costat de l'entrada del cinema, al costat de la catifa vermella, per poder ser els primers a seure en una de les butaques de primera fila de la platea. D'altra banda, la gran revelació de Sitges 2010 ha estat Miguel Ángel Vivas, l'autor de Segrestats, la peça més aclamada i polèmica d'aquest festival. Segrestats, aquest film de Miguel Ángel Vivas, va ser presentat dilluns al Festival de Sitges i està a camí d'esdevenir una de les pel·lícules espanyoles més reeixides de l'any. I també la més polèmica, perquè el segon film d'aquest cineasta sevillà posa una família espanyola de classe alta com a blanc d'una banda albano-kosovar. El film ja ha estat venut a 26 països i, segons es diu, ja ha guanyat el doble del que va costar rodar-la. D'altra banda, James Gunn presenta Sitges a un superheroi sense poders a la pel·lícula Super. El director nord-americà ha presentat al Festival de Cinema de Sitges aquesta pel·lícula amb Rainn Wilson i Ellen Page, una pel·lícula que deconstrueix la imatge del superheroi postmodern, humà i sense poders, però amb un elevat sentit del deure. Super explica la història de Frank, que després de ser abandonat per la seva dona, crea la figura de Crimson Bolt, que juntament amb Libby, alias Bolty, s'enfrontarà al narcotraficant Jax. Ellen Page, Liv Tyler i Kevin Bacon completen un repartiment que es va fer amb escàs pressupost i en el qual Gunn ha afirmat que tot l'elenc va treballar per voluntat i cobrant molt poc. I ara passem a les notícies cinematogràfiques de la setmana. El Duque estrena a la Crana, a la primera mostra de televisió, la Mostra de València, que se celebra del 15 al 23 d'octubre, obre per primera vegada un espai dedicat a la televisió. El Festival de València va obrir un espai destacat a les sèries i tendències. També Telecinco tindrà el seu espai a la Mostra Televisió, que dissabte 16 d'octubre acollirà l'estrena nacional de la minissèrie A la Crana, que narra el segrest del vaixell espanyol per pirates somalís i que comptarà amb l'assistència de l'actor Miguel Ángel Silvestre, conegut com el Duque, per la seva intervenció a la pel·lícula, a la sèrie de Sintetas Noi Paraíso, i a més de tot l'equip de rodatge. Haurem de parlar amb la Rosa Domingo? A veure si ella hi va, perquè la nostra companya Rosa Domingo va formar part d'aquest equip de rodatge. I pel que fa a la taquilla, doncs durant aquest darrer cap de setmana, en primers llocs, Resident Evil Ultratumba, en segon lloc, El Aprendiz de Brujo, la tercera, més taquillera, Karate Kid, la quarta, Lope, i la cinquena, la pel·lícula Origen. I fem un repàs a la taquilla. El dolent de Cor d'Or. Amb aquesta pel·lícula s'aconsegueix una contundent primera posició amb una recaptació de 2,45 milions d'euros en 376 cinemes, una xifra que li permet doncs pensar en arribar cap als 4 milions, comptant els dos dies extras del cap de setmana. Entre les primeres, doncs la pel·lícula Wall Street, So 6, Cartes a Julieta, Amador i, per exemple, Facebook. Però pel que fa a les estrenes, quines estrenes ens porta aquest cap de setmana? Doncs bé, podem parlar de How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster. En aquesta pel·lícula es narra la trajectòria, en aquest documental, millor dit, es narra la trajectòria vital de Norman Foster, un dels arquitectes més emblemàtics del segle XXI, i la seva indestructible passió per millorar la qualitat de vida a través del disseny. La pel·lícula recull els orígens de Foster i com els seus somnis i influències van inspirar la creació d'edificis com l'aeroport de Pequín, el més gran del món, el Reichstag, l'edifici Hertz de Nova York i construccions com el pont més alt del planeta, el viaducte Milo, a França, entre d'altres. Aquest documental, més ple de secrets de l'alquimista que ha desvetllat trucs del prestigi... del prestidigitador, perdó, sobre l'arquitecte Norman Foster, és abans que res un plànol a escala de la genialitat i l'ambició de l'artista. Un viatge metaforitzat en hipnòtica i balsàmica carrera de fons d'esquí a la majestuositat abstracta de la forma del volum. O sigui, un ciutadà Foster articulat a base de declaracions de col·laboradors i col·legues així ho descriuen a fotogrames. D'altra banda, una altra de les estrenes que ens ha portat la cartellera aquests darrers dies ha estat la pel·lícula Amador de Fernando León de Aranoa. En aquesta pel·lícula, Marcela és una dona jove amb dificultats econòmiques que troba una feina per l'estiu cuidant d'Amador, un senyor gran postrat en un llit en absència de la seva família. Creu veure així els seus problemes resolts, però als pocs dies Amador mor, deixant a Marcela en una situació molt difícil. La seva mort la deixa sense feina i això és una cosa que ella no es pot permetre. Enfrontada a un difícil dilema moral, Marcela demostrarà que no sempre la mort pot aturar la vida. Una altra pel·lícula que també s'ha estrenat en aquests darrers dies ha estat Exit Through the Gift Shop. En aquesta pel·lícula es narra la història de Thierry Guetta, un excèntric comerciant francès establert a Los Angeles i aficionat a gravar tot el que passa al seu voltant. Un dia decideix posar-se darrere la càmera per realitzar una pel·lícula sobre l'art urbà i alguns dels més cèlebres artistes del street art, entre els que, a més de Bansky, es troben artistes com Space Invader o Shepard Fairey. Enmig de la gravació, Bansky decideix donar-li la volta a la càmera i gravar a Guetta, qui, encoratjat pel mateix Bansky, s'endinsa en el fascinant món de l'art urbà amb àlies de Mr. Brainwashed. Una altra de les estrenes que ens ha portat la cartellera cinematogràfica en aquests darrers dies és la pel·lícula de Oliver Stone, Wall Street, Els diners mai no dormen. En aquesta pel·lícula, Shia LaBeouf és un jove agent de borsa traït pel seu mentor. És llavors quan li demana ajuda a Gordon Gekko, en aquest cas encarnat per Michael Douglas, que acaba de sortir de la presó. Aquest sembla haver-se redimit i no vol saber res dels negocis de Wall Street, tot i que canvia de parer quan descobreix que el noi és el promès de la seva filla Winnie i que, per tant, pot servir d'ajuda per acostar-se a ella. I la darrera de les pel·lícules que comentem avui, la darrera de les estrenes, és la pel·lícula Cartes a Julieta, una pel·lícula dirigida per Gary Winnick. Es tracta d'un drama romàntic nord-americà en el que Julieta, Adals Capuleto, feia mutis pel fòrum morint en un tour de força romàntic. En aquest servei postal, un servei postal en el qual s'encarreguen de respondre les cartes que les noies van a deixar en una paret enganxades davant de la figura de pedra de Julieta Capuleto, van responent totes les cartes de les noies que van deixant quatre persones, quatre dones. Una noia nord-americana descobreix aquest servei i se n'interessa, és periodista. Vol fer un reportatge. I aquesta carta que ella respon, una carta que troba, una carta amagada, de 50 anys abans, la porta a conèixer una senyora que torna a la ciutat de Verona per recuperar el seu amor perdut. Aquesta pel·lícula narra les peripècies d'una noia nord-americana que està a punt de casar-se amb un noi que durant el viatge a Verona no li fa gaire cas i les peripècies per aconseguir trobar el gran amor perdut d'aquesta senyora ja gran que busca el seu amor de quan tenia 15 anys que va deixar a Verona juntament amb el seu net. I fins aquí aquest repàs de les estrenes que ens han portat la cartellera cinematogràfica en aquests darrers dies.